والسلام على أفضل الخلق سيد الأولين والآخرين من ذا العلوم والأسرار وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله. Yàlla dimbale bañ ña teew ci daay yu mel nii dañ xam li nga nekk lan te xam li nga nekk lan nga dañ leen dimbale yombal la def leen ma tudd ñàkk koo xam man lañ jafe-jafe te tere gëm ngeen ko te deer dañ ko dund waaye dañ koy dund ci jafe-jafe ak métti ndax doom bu demee ba démbu sa wëñ ci roole jafe-jafe te mun loo xam ne ngëm ko moom ne ci xol boo xam ne moom gëm na ko te xam na ko te man ko bàyyi waa dina koo métti ci moom dana jafe loole nag bu fekkee yàlla may nañu am bitaay ben yii dañu teew te tegloo te am xel man nga wàññi lu bari ma tax kon alhamdulilah métti woon na waaye dina woon na ko am ngeen ndam ndax la ngeen ne kon ñu du moom ngeen ci nekk doo ci seetla tey te tey ngeen ci gën a nekk te su ngeen am ci ay mbokk yoo xam ne ay boromi xam-xam day mën leen a seede tey ku mel ni maa ngi tey nit ba ci dëkk maa ngi lañu dëkk borom xam-xam tey ci ndaw ñu la bokk kon am ngeen ndaw ñu bëri mag lañu bàyyi di borom xam-xam di kilifa waaye tey xa da bokk na tey ci ndaw ñi tànd leen ci li ngeen nekk kon gars yi buñ xooloon ci moom rek ah dugg waa dem xam naa da li ngay nekkoon man nga tey ma def naa damay wax ne nit ñi soppeeku lañ bokkul ak kat te bu tax daan wax ni xam-xamu gan ak xaju gan ñooy nee na xaju gan bu ñëwee rek balañ koy bàyyi rek bay ko jàmm foog ñu song ko seex rek bu ñàkk rek mu jeex. Nee na gannaaw nga ñu ko indee rek ci fee rek dana son nga ñàkk rek mu jeex. Nee na xam-xam nga ñu noonu la nag waaye yooyu ñu xam-xam bu nit ñi xamul rek ñu son xeexal yoo rek xeexal yoo rek waaye bu yàggee rek ñu xam ne ci la bokk toog la. Nit ñi dañ xam ne mii la gis mii ko dégg mii ko dund dañ ci gën a bay jëkk nag mbëggee lañ jàm waaye amuñ ca xam-xam bu leer su boppaa nag bu gisee leneen lu wuteeg loola rek si dundin dañ naan saa ba defee nag am ci ñu yàlla may xel waaye am ci ñu yàlla may xel loo xam ne ñoom jàmm fan la ñuy waxee moom la ñu def ñu yàlla may xel nag dañuy tey ci dugal ko seen xel te def naa loolu moo lañ bëgg dafa am loo xam ne saa yu ko déggee rek teye te telaat ciy fexel bu ñu sa xol fexel ba leeral ci tum yàlla nga tey bu baax a baax ba nga xam ne da nga nangu leer waaye bon ñu xam ne loolu da leen yàlla baax na daal mbirum yàlla yàlla ko yàlla bopp moo ko soxal ñu bëree bëri leen tarde mooy ñun lii la ñu doon ba tey ba faawa rek nga bëgg a doon léegi teg li ma doon li gën a sonne mooy li ma doon lu ko ñëpp doon li ma nekk ci ñëpp rek léegi man la demee moom parce que da nga am tamit ñu am tamit nga am loo bëgg ñu am lu nga am loo gis ñu am lu bëgg kon bu ngeen ni ma gisee ni lépp war a gisee li ma nekk la ñëpp war a nekk léegi am na ñu la gën a leer ba amaan waaye am na ñu gën a leer kon waaw bu bëggee bàyyi nit ci xalaatam bàyyi nit ci sisam tegal waxtaan dama yoon nañ nit même doon gën a jur sax te demee ba am xel mëgër dal waxtaan na ba jaar soxla bi nga tàkk indi ko ci kër gi di kilifa del waxtaan na waaye man dañ maa wax lu ma foxut fi am bu doom bi doon ne ko soogal bu ne doom bi doon ne dama ñëpp soxna ñu bàyyi la lépp loo xel te pour ñu ñeexal boo tax nag nga dem ci ngub ci bëri bëri te ñu ëpp ngub nga xam ne jumtuwaay waaye dina ko ñu mel wax soo xam ne boo jubee dina xam ne jumtuwaay dina ko ñu mel wax yaa ngi fi ay sa yu bëri lu bari ci nag te ñàkk a wax dañ ko wax ci image yi wax moom dogal mooy xam yan na xam yan na xam te caa baax loolu waaye bu defaat gi rek la ko may na activité gi rek la may na war sa jëme noonu dafa xool tee ak waxtaan ak diisoo dafa war a te loolu la ak saam yàlla ko nag diisoo ko sa mooy sangu bi njëkk di lekk waaye yàlla ko nag di rek diisoo wa saa yu mot gis am wa ci kon waxtaan ak diisoo dafay baax te nit ñi tun na moo leen gën a sonn nag ci farata lan mooy farata bi nga doonee julli la la def tax nga doon julli kan la bi nga jëmee sa borom li ak jigéen yaa yëpp nga gëm kooku islam kooku liman juróom benn la ma degee ci yow banque islam juróom la mu tegee ci yow nga xam ko man ko te di ko def ko lay farta de fu ma ne ngeen teg lan mooy jiital ba ci def la jub am de lan mooy xaali ba ci def la jub am de lan mooy muri ba ci def la jub am de waaye ñu kon moo ñu bëgg a jàpp dana léegi te lu ci nekk rek da nga ne jiwu tàngam te la soxoo bëti boobu mu tuddoogul nag bu dee xaaj bi ko xaaj yàlla duddoo ko kan moo tax ñoom xaaj kon ñëpp ko jiitoon ñoom si ban yoon lañ nekkoon lu ñu doon jaamu seen doom ba tax ko doon lu xaaj rek nga ñëw ci dara kon yem la ci ki nga ne ñëw ci dara ku ñëw ci yoon ñëw ci dara moom bu mu tuddoo ko ñëpp ñoom su lay noonu maanaam doo xam ne ñoom ci dara xam te ci waa bu mu tuddoo ko ana mu ne ko doon lu mu ne doo dara ba tëj waa jiwoon ñëpp yow sonn ñëw ñëw dara bu mu dara ñëw Cheikh Yal moom ak ku mën a doon noonu rek kon lu mu dañ xam ne suñu la tax lu dañ ko war a jàngee sëriñ bi du dara du dul leer la ñu tubaab si waa dox nam rek ak dundam rek ak diine ja rek la lay leer kenn amatu lu ko dañ tubaab amul yoon kenn yar amul yoon kenn bu xaaj bi amul yoon loolu islam la du yoonu sëriñ bi waaye loolu islam si rakkal mu sax yi du ma ñëw siratul mustaqim mooy yoon yu jëm ci yàlla dafa yoon yu sëñ tubaab ci yoon yu jëmut sëñ tubaab yoon ci yàlla la jëm sëñ tubaab teg ci kàntam yoon yu jëmut ci abdul hadi jeylaan ci yàlla la jëm mu teg ci kàntam siratul mustaqim boo ci bam yaari siratul mustaqim ñoom siratul mustaqim ñaar yoon dama la ñett ndax ñu na ñett lañ ko def wala sax boo ko siratul mustaqim daal di daal yoon abdul hadi jeylaan la nga ne moo gën ci yoon biraa yoonu sëñ tubaa la nga ne moo gën ci yoon biraa yoonu sëñ yàlla nga ne moo gën ci yoon waa ko ñu ñett yoon yi rek bokk ca moroom te ci laa tuddu comme nekk benn yoon set la du ñaar kon yooyu noonu ñoom jënd nañ topp ñoom suñ jëm mënul ci yàlla suñ jëm tubaari bi yi mooy toon te loolu kat ñettay leew rek ko war tamit ci la ci te war laa yem ma la gën ma sànqal wala wama xalaqtu aljinna wal insa illa liyabudun doon yàlla ni ku yàlla dindi jaamata mu jëndi te jàpp na si waxtaan waaye koy jaam ndax sëñ tubaa ngay jaam yow mu ne ji sëñ tubaa ngay jaam wax na moo lay jaamu yàlla wala moom ngay jaam la dañ ko li jël bu dee sëñ tubaa ngay jaam sa jaamu yàqu na baax ndax yàlla jëndal ci sëñ tubaa ngay def bind nag yi sëñ tubaa jëmla dañu jël boppam nga jaamu ko sam te wax na la ko te niñ la waree la waree sëñ tubaa waa léegi nag yàlla dafa jënd jël sëñ tubaa sant ko jaamu yàlla sant jaamu yàlla yow nga def sëñ tubaa ngay jaamu la wala bu sa jaamu yàlla moom moo la ko yoroon yow yaa ko wax sëñ tubaa waxul la ko waxul la kenn na ko maa lay jaamu yàlla am ku ko bindu ko su ma defee nag li ñuy tàkk mooy nga tilli yu bëri yi nga xam ne ko koy wax moom si dégg déglu ko ne waaye ceeg baaraam ba mukk na ku yëru sëñ tubaa ji sëñ tubaa moom loolu def na ko du moom kenn du ko doon xamul fenn koy ci sa baaraam sëñ tubaa dina jaamu ne lu maa yor seen àjjan déedée kenn du ko jaam xam fenn si lu xaaj ci laa dina si topp leen ne jaamu leen maa yor seen àjjan déedée jaamu leen yàlla léegi waaye léegi nag moo tax la sax dox nag bokkoom ne yow waa jógee jaam wala moo yor sa jaamu yàlla ndox ñoo toog loolu su ngay fexe kon du waroon waa ji kon mu yee la xam na nag naw la leen li mu wax yàlla mu war a wax yàlla kon laaj ne ma topp yow bu daa rek wax dëgg ma xumaan jaar yi amu kum na amu kum nag dafa wax la sànq ci bi yàlla mu bind yàlla yu bind ñoo ñu ko bokk jaam laaj leen ma yàlla ma xamal leen fukk jaam yàlla lu gën a leen li sëriñ bu la xamul yàlla xamul na jaam yàlla mu jaam sëriñ ba waaw sëriñ bu la xamul yàlla xamul noo jaamee sëriñ bi ngay def yàlla jaam ko am na ñoo xam ne la sëriñ ba wax ne gën a gis sax la yàlla wax lu neex sëriñ bi la gën a di jël ci li ndax seen wax suñ boragal yàlla war na bañ loola boragale tabax war na bañ loola war ko war ndax xam ne du mujj ku baax ma kon te tam sa ñëpp ko doon sant ñëpp ko doon def parce que ñëpp la yee dañ la tonkoon ci ay buum yeewu ñu gëm nañu loo xam ne du dëgg yeewu ci loo xam ne jéegi la ko tam sa ñoo dagg buum leen di yàlla leen moom dem leen jàmm ci yàlla wane sa nag kon xaw ñu tàgg koom ci yow nit ñi tënk leen lépp ci boppam yow leen ci boppam nga ñëw dagg seen i buum ñee yow bon ko gannaaw nga kon du la toog daa la leeral maa ñu ca mag tooy ba rek waaye kiñ ci li ñëm ci ngi doon nañ dëkk kon siñ cépp dafa am toog benn waaye def ci yeete mu ni sama nagit bàyyi yi ñu yeew te kon bu ma leen yeewi woon kenn du leen yeewaat kon ma yeewi la waaye su ma nee jooy ñu waa jël dafa ko xam ne boo ko cinte ñu tënkat yeex boo ko cinte ñu tënkat kon ba ko tënk de kon moom tënku kaa naa fay daam na xam ne moom bu ñu ci yeew ma ci buum moom moom njëriñ nga ko taxa jox ku njëriñ nga ko ñu yeewoo ko jox soxla parce que moom genn borom la moo yàgg nga def kon lii ci la ñu ci dafa yeew moo tax bu xaali jekki ci kër gi rek boo bëgg a dugalaat dina see def rek ñu dàq ko ndax bu xaali jekki ci kër gi bàyyi ci xaali bi maam ci xaali bi doom ñëw bëgg a doon leneen lu wuteeg loolu ñëw ko doog ci doon ak ca xamuñu am de dakat ci yoon nag fekkoon na waaye nag leen a nag ci yoo xam ne bu fekkoon na moom la fay nañoo ci ay jéeri duñ teg ba du ko ko nag waaye dugal ci beneen yoon la ñuy may kon nag wax dëgg yàlla yoon bu ngeen ci nekkee ba léegi ba koy jur ko moom mu mag ñeexu leen li ngeen nekk mën leen ko cee wax dara wax dëgg yàlla bu jógee seet leneen bàmmooñ leen nañ ko dégg ba xam ne ba ci nekk li ngeen nekkoon ci dara nekkee ba jeexam rek doon ngeen ne beneen tegale ci kër bu wutee ñëpp fekkoon nañ ko ne bisimilaa rek te déglu ko ba xam te jëmee ay ab dii def ab dii te dara toppeeguut na ngeen nan la ngeen mbaamu yéet leen ñu ne ko yow li nga ci tan ci sinama waaye bu demee ba teet nag ñu gis loo xam ne ak saa wutee ñu lan ñoon te gën a leer nag gën a jub nag dañ xam ne ah yow kan wax dëgg yàlla ñu nekk moo gën leen ne ndax war na am man xaaral sa leen tuuti naan yàlla yàlla boo ci toog moom la ci yàlla loo xam ne yow mënut a jur ma doo ko wax ci yàlla moo tax koo jéggi sax loolu war ngaa xam ne dara ko jur koo jéggi sëñ bi téye ko sëñ bi la ndaxi sama taxawal dugal ci kat ba taxawal gis mel nii te yàlla dinañ ko ak suma ñu taxawal lu mel nii wax nañ ko ci la tam parce que yaakaar naa ne ci jiit loolu la bi si mel nii su ma la jot kon bu koy xëyee defee toppee ko rek waaye boo xamul baat bi ma ko lal xoola saay bi rek boo xamul baat bi ma ko lal xoola saay bi rek saay bi mooy lan mooy la ilaha illa bi dëkkee ak yàlla bi dëkkee du ko wax te doon ay ndaw yoo xam ne mënoon nañu wax leneen mbaa ñu nekk ci leneen ndax seen morom yu bëree ñoo wax leneen ne ci leneen ñu bare ñoo ko dudd la ilaha illa bi lépp dudd ci yàlla dajale man ñun ñëpp wane ci benn bis boo xam ne dañ ciy tudd yàlla waxtaanee ci yàlla moom ne organisé te yeneen ne di organisé leneen loo xam ne ma mu cekk yow sax boo ma ne gàtte lañ rek cekk yàlla wala ku la fi seet nga am gàcce waaw organisé loo xam ne ay ndaw ak organisé xam ma mu ca dem rek bu rafet loolu ndax du ko laa sama kon sabat la wala lamb la wala leneen ay ndaw koy organisé bi léegi léegi yenn mooy sax yenn tool yi ci jimbali sax tax bi waaye ñu ne ko lu laa ilaha illa allah tudd yàlla te yàlla wax ne moo gëj tund laan lañ di wax ku leen fekk ji daa ñëw tunde yàlla toog ya waxu ba ña koy tudd àndi sañ la ko leen nañ tudd waxu ne waaye ña ko fekkee sax jéggalaa la ñu jataay boo xam ne ku sa toog di jégal seen Dakar te baa bokkaan ngay jógee kenn dugg ñu dem Dakar boobu jataay si kay boo dëkk àppul di tudd loolu it boo rombee ca bëri àjjina nay xoot ca dëgg ya xoot leen ñu ne ko loolu mooy lan mu ne ba daal jataay bi ñu tuddee yàlla te jataay boo xam ne yàlla ci tudd tudd fi kenn laa illahi illah te kat jàngee ni mu ko tudd laa lañ wax te bu dee waxul tudd laa illahi illah tuddee tudd laa boo ko wax man xaar la laa illahi illah ñu jàppale jëm ñu tudd ku ko wax te teel a ko dugg àjjana te moom nañu dégg ci guddi ñu ci baaxaa ci addité man afdalu laa xus anaa wa dëgg ñu xam ni laa illahi illallah di jëm ci li may wax ak ni ma jiitoon mooy laa illahi illallah sa moom ñu wax tudd ñu Cheikh Moussa tudd ñu bàyyam tudd ñu maamam ki ñu tudd mooy yàlla ñuy boole ma waxtaan ay galooreñ fii la Cheikh Moussa jaar fii la juddoo fii la yoroon fii la jàngee fii la ngaañ waxul ko ñu li tax mooy yàlla nañ ko seen jeew damay wax ne da ngay wër nit ñi ci yàlla waaye ñu ngi ci yàlla nga wax leen keneen fii la sama baay jaaro fii la sama maam jaaro fii la jànge fii la yaro fii la nanga ni wax sa maam ba jeexal te ñu yàlla sa ko wane yàlla ñoo wëy sa maam bi yàlla si sa maam jaar bu ñu la digéen est ce que fii la sa maam jànge soo maam fi def yi ba xam ne waxatu na xamoo sax luy wax yow sa maam mooy kan loolu sa ñu mooy ci nekkal ni lu ci gën sa maam ba mu jàng jàngalu ni ba muy atara mu ñu taxatu lu kat kon lan mooy ci jëriñ ci ñun kon wax ñu yàlla ñu boole moom rek ñu jaagal la ba mu jëriñu loolu ngeen waroon wax waaye seetu boo nag maa ngi fay suñu waxtaan nag ba mu jeex karaama yi rek mel ni da ngay faratalaan pour ñu gëm sa baay gëm sa maam gëm sa baay gëm sa maam bitti nii nañ gëm yàlla parce que nit ki ku ñu gëm yàlla du ñu gëm imaan ba mu jeex doo ci gis kenn ku dul yàlla imaanu billahi wa rasulihi rek ngay dégg wa malaikati wa kutubi waaye sëñ tubaab si imaam man boo ko ci dégg déedéet imaanu billahi rek gëm yàlla wa malaikati wa kutubi wa rasulihi ngay dégg waa imaan sëñ tubaab imaanu saxiya déedéet ñoo bokk ñoo teew li ñu sawar dama ci wax yàlla ñu gëm kenn du yàlla kenn du yëngu si bi kon dafa am loo xam ne ñoom ñëpp ca bokk yëpp moo tax na kon gëm yàlla la koy kon soo bëggee du jëriñ nit ñi wax leen yàlla soo bëggee jëriñ nit ñi wax leen islam soo bëggee jëriñ nit ñi wax leen leen jëriñ waaye am na loo xam ne day rëcc nit ñi rëcc seen gëm yàlla rëcc seen jaam yàlla rëcc seen góorgóorlu parce que lan leen wax léeg-léeg dañuy waxtaan seen bàyyi seen maam ba nga xam ne yow sa bàyyi sa maam dugub dara waaw dañ lay lëglal say bàyyi lëglal say maam si seen bàyyi seen maam ba seen bàyyi seen maam kat yow sa bàyyi seen maam nag cëpp yàlla nga wax yàlla leen ba rek te sama yàlla bu seen bàyyi bi suñuy bàyyi suñuy maam bu sàgganee ba ñoom seen bàyyi seen maam gëstu na bàyyi ñun war nañu bañ sàgg ba jëm na maasaa ngi sa bàyyi sa maam bu gënee sama bàyyi sama maam ñoom na def na ci ñoom waaye yow doo ko gënee seen yàlla ngi si tey mbaax yàlla nekk ñëw sa loxo ñëpp sa loxo su ko moom mooy yàlla ñëpp sa coobare coobare yàlla ne kon bu ñu kenn gën a bëgg yàlla bu ñu kenn gën a wuti yàlla ku la joxe yàlla daal dimbale na ku la joxe keneen ku dul yàlla xak ko saa rékk na la ndax lu boobu kon nag seetlu laa ñu dimbal waaw Cheikh Moussa moo ñu dimbal moom mu ñu joxañ yàlla xamal yàlla koo xam ñu dimbal moo tax ñu xeet ñëpp waaw Cheikh Moussa moo tax ñu xeet ñëpp ndax xeetu nit nekk dara du dañuy joxañ mu muy am soxla la ñuy waxal la ñuy wax nañ ko bëgg a gis bëgguñu koo jéggi ndax amul soxla jël nit ñi li ñu jël moo li sama saw moo yàll yete du leen su ko defee na tool tool yëpp nii dangaa bëgg gis nga ko nekk fi rek kon ñu gis nekk léegi dee pour ji àll sax war saa xal daaj dinañ daaj sàll sa wax saa yu dëgg tey jee rek kenn te dëgg nag lu am yàgg yàgg dina ma ko dana ma ko tey waaw ca marché kon aay wàcce woon waay bi nekk aay baa ngi ba tey këram lañ fa sampoon mooy di jaamu loo xam ne nekk si loo xam ne bëtt gi ñëwee nañ dàq lool waaw këram yëpp ñu feeñee ma saa su jëmee ko kon ñun di ay nit lañu wax ñun am na ñu gëmoon am na ñu gëmoon te du ko ci am jàmm waaw soo defee nag comme dañ gëmoon te di ko jàmm du doon nit di yàlla xamoon nañ ne yàlla am na kër dañ doon jàmm alxuraan ñu ko nekk di xamoon nañ yàlla am na waaye dañ ne comme fekkoo ñu yàlla di marché comme fekkoo ñu yàlla ñu def këram yii ñu ngi tudd yàlla pour ñu jegalagu yàlla maanaam ko laaj yokkal ba laa ne laay tur sax jaam ngi leen loolu ñu jegalagu yàlla kon ci xamul yàlla am nga am na yàlla xam nga gis nañ loolu boo ko xoolee dafa mel ni ñoo leen sañ waaye sañahul leen ñoom ñu ma tolloo de mbaa ñoom ñu sañ ñoom waa ñoo doon jàng seen yooyu de ak ñun ñii nekk ci luñu xam ñoom ñoo ma toll ñu ne képp yem mbaa ñoom ñu sañ ñoom ndax ñu koy jàng pour mu mu jege leen yàlla ñàkk a xam yàlla ak ñàkk a jëti ci yàlla am de yow sëriñ bi nga topp ñàkk a xam yàlla ko tax ak ñàkk a jëti ci yàlla mun ci def sa yàlla def sa yàlla këram la ci sëriñ bi këram la ci ndax ak ci loolu nga bëgg a dund ba dee kon loolu yëpp yëpp a lu màgg loolu ñu tamit yàlla mi ngi gëm gëmoon nañ yàlla ku la laaj yàlla am na yàlla nga ne yàlla di jëm wala yàlla di jëm juróom yàlla xool nga arox wala yàlla di bind yàlla ñu moom loolu yëpp a xamoon nañ ko waaye dañ bëggoon ñoom lu leer comme lu leer amul nag ñu teg loolu seen kër gis ni seet dox nit ku dëpp la dëggoo moo tax bu duggee ci diplôme nit noonu lay ne du gëm lu mu xamul du nangu lu mu xamul te moo wax moo mooy jàll waaye gëm loo xamul nangu loo xamul ñu jàll ci gën fànn kon nag xam dañ xamoon ne yàlla am na du ko jaamu te xamuñ ko jël këram def ko seen diggante yàlla ne dañ leen di jaamu kon ñoom ñu jege leen yàlla nañ ko mégg leen ñu nekk ñun de ci nga sa kanam sa jëm sa borom loo ko soppe ndax mooy sa borom xanaa ko kay mu dimbalal sa jëm sa borom waaye ki nga topp def sa jëm sa borom nag ne ko yow laa yàgg ak dinaa ñàkk ah kooku mooy si dem sa banque ba wala si dem sa ne ko yow lay dinaa ñàkk lu si kon nga ñem de mu ne góorgóorlu rek ci dana baax góorgóorlu dina baax nga topp ko di ko jox sa doole di ko liggéeyal di ko jox sa war sa nit waxtu wu nekk te nii nga bëgg ko ne moo ko jeñ yow foofu ne si ko jàmm ban si baax dégg moo la sa ndax mu bayalu ko toolu doo ko bàddi ah yow yaa ngi bay toolu doo bàddi sa ndam ne xam nga ci dara dañ fii la bëgg yéen ma leen nag te wóor na moom di yàlla waaye nii boo ci dundee ba dee ko ngeen sama ci kanam yàlla moom lu mën foofu yàlla ci kat sama waay la man gërëm naa defal ma lu ne gërëm naa kon yàlla dugal ko àjjana yàlla duma déggul yam àjjana falaa nit koo bopp sax dugal leen ni sàgg noonu soo ko ne man fii sama xanaa sama jàng nga ko war a wax bopp loolu ñu wax yàlla ci sama jàng man la sa rëgg leen man la sa doma man la sa doma sama jàng nga gërëm naa yàlla baax na jëmal ak moom war naa gën a fay ko sam gërëm boo koy defal ko li nga wate ok dañu def dara sax amul ba amul amul ba amul lim am sax ci saay mën ko bokk ak yow wax ta ñu ma yàlla jox ak ci yàlla ñu ma yàlla jox ñaari yoon boo ko boo liggéey boo ñëwee mu tëj bi dama am war nga kanam boo xam ne mel na taw départ c' est fait que de daal nekk nañu tëj bi que de daal nekk ñaari yoon ñetti yoon boo ñëwee ñu ubbi sama tëj bi nekk fi wala boo ñëwee war nga kanam boo xam doo ko ñu mel na kon àjjoo laa yàlla dina bu la ko liggéey xam nga ne ma fi loxo. Mu wóor ne moom moo koy jox yàlla xam ne yaa ngi dëgg ma la dee dugg dañ ma dugg kay doomam bu fekkee ma xay xasal sax foo koy dugg man laa fas sax kon nañu yow baax yàlla ngi waaye yàlla ngi te xam nañu te gis nañu tamoonu moom te bokk nga kenn yàlla ngi bi gis nañu xam nañu te mooñu moom te bokku ñu kenn kon duñ ko bokkaale kenn buñ ko bokkaale kenn ndax bokku ñu kenn kenn mos nañ féet bu dul féetlu yàlla meex na waaye suñ biir suñ gis yépp jërëjëf yàlla ko moom bokk kenn koo ko jëlle rek yàlla ko moom ñun la moom. su ko defee kon lii nañ ko xam te nangul yàlla bu baax. te xam ne mbaaxul yàlla du lu ñuy tënk dañ ko baax na ko nee na ngeen yàlla dañ ko tënk day sa mos sax ñu si mani taw la ba sax ko neex mu jox ko ci bindee ko ñu baax ñu ci defoon dañ ko ne mbaaxu yàlla jeex na kenn dana la juddaat koo xam ne dana sax sax ñu fàttali na maa la wax nii. ñu fi nekk ñoo xam ngeen foog ne kenn dootul ñoom kenn dootul ñoom waaye li ñoo boo xam bu ñu fàttali. mais àndoon ñoom rek ku koy xam ndax soxna baa ñu ànd rek sax soxna ñëwuñ kenn waaw man yaa ñu tëj tubaa àndo cem tubaa dana ko yow doole bi ngay yow kon see bi yàgg nga fàttali luy tëral ñoom luy tëral ñoom ku am cem tubaa te xam lim yor te nga am ko fi yëpp luy tëral cem tubaa cem maal alaaj maal keneen luy tëral ñoom loo jotee ñoom dara loolu la ñoom. lu jëf yow am lu lay yoroon dara dañ laa neex rek di gëm ne rek waaye cëpp ne dara jër jëfu tëj waa jox ne war naa taalaa tool yi la mu tëj waa joxe ah da jël ci seen taal yi wax nii ndax lu taal tool si suñu jëf te mu gën a ñëw ñu ko naa kon ko lay yor kan nit day dëbbu sa wax loo xam ne moo war a nekk waaye waxu la neex rek. dégg waa ji gëm ko rek dee yoo xam ne nit ki waa ji nga jëmoon tey da nga dul gëmee waa ji naree ko mu teg ko sa wax ba muy yëg ngir ko jéem dégg sëñ si ba doo ko wala doo ndax ay lëkkaay yëpp da nga ko xamul sax waaye koo xam moom du jege noonu mukk kenn day def boo xam du jege noonu mukk kenn kon nag nañ yow baax sam baa yéen ñi ñoo ko soxal waxoon naa ne ku ma jëm ni waxuma ñii doon samay taale yi waaye nañ ma jëf rek ma xamal leen ba kenn bu ne fa nga nekk nga xam loo taaj ngay topp nga xam noo koy toppee bu ma nit ñi topp waaye naa leen yee bañ yow ku nekk ku la ñaax wutee ji yàlla yaa xam waaye nu mu ci yàlla kooku jekk daa soo si nit ñi amu doon soxla ci nit ñi waaye daf lañ bugg a liggéey bañ xàkkataa ñu mën a jënd la seen bopp bokk na ciy gën a mën nit ñi nag pour jënd yoon nga xam ne jàll na ko lu ne. boo dem kon diir kon sant leen yàlla ci góorgóor te xam ne li nga nekk la daan wax lu bëri nag li mu leen jox cëpp feen dajeel lu mu réy réy réy ci seen kanam te doo leen li nga yor la yor li nga yor moo gën la mu yor ci ba màqal du jàmm wu rëy du rakkaay yu bëri du koor yu bëri taw yi cëpp la yëg yàlla cëpp la xam yàlla cëpp la kaddu yàlla cëpp la lii nga doon def yëpp mu yóbbali ci yàlla la rakk yu bëri yëpp ku jege yàlla la koor yu bëri yëpp ku ne jege sa borom waaye xaw la yoon moom day saa daf lay jënd tóor la yàlla dug la añ fa laa bi tëg laay sas daabu su noom doon la añ laa bi dégg la laay sas daabu su noom wa tante ma fa sas su noom nee na maa ngi lay yëgal nag tuddi yàlla bu bëri ko fàttali yàlla bu bëri yëpp daf lay doon tóor yàlla te day sax sa bëccëg xol ba tax ñu ko xut li su di watal su ko tokka ta xalaw ma bay ñu wa bay xala sama ci su gëd ñege bili bari yé ko ñu bay def ñen fa li yaaka ba parce que ya ko mëne ci ma yaaka ma yaaka ba defa kon boy yaaka lay ko ñu bari yaaka bili bari ak xali bari lu mu bari bari bari bari bu la ko yalla fa ma tan dañ dal ci acca ko xam ni bo jëg jaxamu jëg abadam nitu ni ñaar tax ko xam wala ko tawé tax ba ci ma tan ko jëg te jaam la lu bëgg bëgg bu la ko mo la ci mëna ca jëna ha bu jaax ni la gën na te jaam yalla jaax ni gën na parce que ko na ko ko do na ci bëgg di di li bëgg waye taw ci ci parce que da nga am lu xam la day jeex yéne am du jeex ko jëlal sa bokkal li nga am yéppal ko ci am du jeex ak moñal da na ko mag ni tolu yow la ko jëm ma jëm wa dama nek kon nañu tan tuddé yalla mo gëss am na lo xamné boko jàngé da na bëggu jàng am na ñox ni aggal na lañu bëgg tafal lañu raa bi ñu def yépp lepp lañu la tay may aljina ñu goor goor lo nga tay taxal so di safar ñu daw am ko xamna bëggul aaj da bëggul safa loolu ñepp taal na safa ma jàng tax lu bëgg do la gënal woon da lool mo gënal woon ma sa na ko haa ri dina ci lay ko aaj da taxu ko do taw tax ko yoon na ko moom daal kenn kepp ko da moy borom di ko mo kete jaam ak yalla te jaam ak yalla la tey dafa doy jaam yalla ak la di jënd jamak yalla ak la def ñu mu tax dé jamm ya mi ci ci ci yalla mu ci ci yalla bu aljana la nek wala li nek ko da aljana do mi du jamm ak yalla kay yow ya ya ko ci sama aljana do mi xala jamm ak aljana wa ci je xala jamm ak aljana ko kay xala mo def aljana wa jamm ak yalla mo lam dem ñet na aljana ok jamm ak yalla ko ci jaam yalla mo wa parce que wala ñet jaam yalla ay nangu ko nak ak dundu ko la way dañ tay nam ci ko ci mo kenn man ko fay dafa way do ko nangu mu jégg da ko dundu mu jégg way mo mel ni yalla sen mo tay jégg to ko xamul nak la nga xam mo dox te jégg ak mo da to ko xamul la nga xam mo dox te jégg ak mo da nga dox te jégg ak mo do mo da ki ray lay do kon nak ak leen ci bobu lu baax ñu leen di soñi def gën bobu ci xam xam ak ya dafa yaa tutul ne noonu tarbiya ak dikam bokk nañ ci tarbiya bu nepp def man dikam bu ñu tarbiya bu nepp dikam bu xam xam ñu rek borom mel nañ bëgg na waye bu dikam ak ne ba xam xam ñu te tarbiya bu rek ak da la ni sulam kon na tabiya na mo ya da nga mana mun da nga gina xiv da nga dal da nga nangu dogal yalla ak ta da am yermal yoy yeb bu tabiya me tabiya waye bu lol amul nak tokka nak tanya nak reye tita yoy yeb ay tikala yo xamne moy moy yaq ta xam ko moy yaq ta xam te yoy sax bu meure rek ta tabiya mo rek mo wara ñaka djibbu ndax réy moom bu amee kañaan am rek loo moom doo taa diggu kenn du la way ëpple rek mu feñ saxo lu waaye dinañ bool ñeexu rek mu feñ yow ndax yàpp fit ñu yëpp bu génnoon nag loo gis sa waay boo xool bone jàkkere saw ku ngay ci moom da ngay jéggi sa bopp ne kenn ëppaliw la lu mën a la kenn ëppaliw la sa loolu ma am kenn ëppaliw la loo gi gën a ñàkk jàpp ne kenn ëppaliw loo ñu gën a ñàkk nit am ay milliards teg ko ci banque moo yoone képp yoon loolu ma am xam ne amoo jinne ba ñu support borom milliards ay lekk ba tuur la mat naan ba màñ ma am jëf da nga lekk ba tuur da nga naan ba màñ am jëf bu xëyee dem Dakar soo ñaari ci nit oto yow nga xëyee dem Dakar soo nit dinaa la kéemil franc xam nge kon la lu nga sa ne la ngeen ci banque day jeex ko fay yëpp nag Dakar mu dëy ko ko fay ndax nam xamee la kon na boo xamee xam ne kenn tanu la soo loolu dana war a doy loolu nga sa doo ñeeka ko xam na ci naa benen ñëw ak rëy du fay doo ne kon tabliya fonko bii ma tax ñu ci jàng yi mën dafa ci teer wa luñ jot leen liñ mel mu neex la te yëgul ko sax ñoom ba sa may tuutut ne jàng de dund taale de moo gën dund tubaab da ngeen dund ak taale de te bañ a dund tubaab dund tubaab barke nekku ca njëri na dund tubaab dund ba kat la bu nekk ba dund taale mooy dund ci am solo mooy mu am barke te moo yàq te mu ànd yër man doon leen ay taale te bañ doon tubaab du diplôme bi rëy rëy rëy rek du gërëm koo koo rek doonal taale tubaab bi daal ñoo ngi ci gërëm bari moo ci gën a doon taale moom solo maasàllaa waaye du tubaab kenn day fa def kenn bàyyi fële yow kenn képp sa tool naa koy doon ak kaj bi ngeen ci kër kese kenn bokk doo am barke ndax defalu yàlla sax te xam-xam di nga jàng ba am ci problème ja dañ laa dimbali yaa dimbali njaay baa ngay dimbali ak i mbokk bu ngay xam diplôme la la ngay def sama ñoom doo ci defal yàlla ah kooy am ñu bàyyi maasàllaa boo defee kon ak daal bi ci la lépp nañ doonee daal bi moom ko ñu leen di soññ baax daal ma kontaan bu baax a baax itam ñu leen jaay defal baax yor nañ ko teewaa bi bëree bëri daal di fal njokk te barke tas nañ gërëm nañu dana màcc kon Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All

Hamdallah, hamdallah.